dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. No to gratuluję, ma pan tę pracę. Bardzo dziękuję. Kiedy mogę zaczynać? No najlepiej od zaraz. A nie od poniedziałku? A nie, pana stanowisko pracy jest gotowe od zaraz. Komputer z oprogramowaniem biurowym, pomocą informatyczną, ubezpieczeniem sprzętu i rozszerzoną gwarancją. Naprawdę? Naprawdę. W IT dla firm sprawy informatyczne załatwimy za ciebie w ramach stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. IT dla firm od 129 zł plus VAT miesięcznie. Biznes zmienia się z Orange. Niespodzianka! Kupiłem nam telewizor z okazji rocznicy ślubu, dla Jasia laptop na imieniny, a ani tablet z okazji komunii. Kochanie, nasza rocznica jest w lipcu, Jasiek nie obchodzi imienin, a komunia ani dopiero za rok. Moje ty. Każda okazja jest dobra. Tylko teraz w hipermarketach Carrefour telewizory, notebooki i tablety masz o 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-bonie na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Oferta ważna od jutra do niedzieli 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. 29 maja, minęła 9. Michał Nogaś. Zaczynamy do południa. Najważniejsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Czterech obserwatorów OBWE w rękach separatystów na Ukrainie. Porywacze zapowiadają, że wkrótce uwolnią mężczyzn. PiS o ewentualnej kandydaturze polskiego ministra na szefa unijnej dyplomacji. Radosław Sikorski nie jest człowiekiem ani z mojej, ani z bajki Prawa i Sprawiedliwości. Rolnicy z Włoch ostrzegają konsumentów przed pomidorami z Chin. W dobie kryzysu Włosi częściej sięgają po żywność importowaną, bo jest tańsza. Prorosyjscy separatyści potwierdzają, że przetrzymują czterech obserwatorów OBWE. Samozwańczy mer Słowiańska na wschodzie Ukrainy zapewnia, że obserwatorzy są bezpieczni i wkrótce zostaną uwolnieni. Nie przedstawił jednak żadnych warunków ich zwolnienia. OBWE od poniedziałku nie ma kontaktu z jedną z grup swoich obserwatorów w obwodzie donieckim. Ekipa składa się z czterech osób: Estończyka, Szwajcara, Turka i Duńczyka. Organizacja wysłała misję na Ukrainę pod koniec marca. Liczy około 280 osób, w tym prawie 200 cywilnych obserwatorów z 41 krajów członkowskich OBWE. Po wyborach do Europarlamentu ruszyła karuzela stanowisk i spekulacji. Premier liczy, że Polska uzyska wpływowego komisarza w najnowszym rozdaniu posad w Brukseli. Warszawa chce też uczestniczyć w grze o stanowisko szefa unijnej dyplomacji. I to, jak stwierdził Donald Tusk, najbardziej naturalnym kandydatem jest szef MSZ-u. To tak oczywiste nie jest już dla senatora Bolesława Piechy z PiSu. Jak mówił w Trójce przyszły europoseł, Radosław Sikorski nie jest człowiekiem z bajki Prawa i Sprawiedliwości. Nie cieszy on się specjalnym uznaniem, ani jego linia polityczna nie jest taką linią, która by łączyła polskich europosłów i polskich obywateli, a to stanowisko wymagałoby pewnie jakiegoś konsensusu. Gazeta Wyborcza napisała dziś, że rząd chce, by Polak objął w Brukseli stanowisko unijnego komisarza do spraw rynku wewnętrznego. Zdaniem Bolesława Piechy, Polska powinna się raczej starać o stanowisko komisarza do spraw energii. Sprawa energii, z tym związanego pakietu klimatycznego jest dla nas jednak dzisiaj strategiczna. Tak myślę, chyba że coś się zmieniło. Natomiast czy o rynek wewnętrzny? Sądzę, że tutaj specjalnie to stanowisko jakby jest chyba niezauważalne. Choć negocjacje w sprawie unijnych stanowisk już się rozpoczęły, to z decyzjami personalnymi trzeba będzie zaczekać do czasu wyboru szefa Komisji Europejskiej. Pakiet ustaw zdrowotnych dziś na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Resort zdrowia chce, by przepisy dotyczące skrócenia kolejek i leczenia onkologicznego zostały przyjęte przez Sejm do końca lipca. Zmiany powinny wejść w życie już od stycznia, mówi wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Będziemy mieli kilka miesięcy tego roku na przygotowanie się do tych zmian systemowych, także do szkolenia lekarzy rodzinnych, także uzgodnienia w ostatecznej wersji tych produktów, które Narodowy Fundusz Zdrowia przygotuje na te poszczególne rozwiązania, także wynegocjowania kwot, cen i tym podobnych spraw organizacyjnych. Zmiany z tak zwanego pakietu onkologicznego i kolejkowego zakładają, że potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu u pacjenta musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 7 tygodni. Ministerstwo Zdrowia chce też ograniczyć hospitalizacje do tych, które są niezbędne i zwiększyć liczbę zabiegów wykonywanych w gabinetach ambulatoryjnych. Powstać ma również centralna lista pacjentów oczekujących na wizytę do lekarzy specjalistów. Zdaniem niektórych lekarzy propozycje są jednak nierealne i niemożliwe do zrealizowania, bo na zmianę nie ma pieniędzy. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. przygotowanymi przez PO i PSL zmianami w Konstytucji. O co chodzi w projekcie zmian w Konstytucji, wyjaśnia to marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Chcemy umocnić pozycję Lasów Państwowych pod tym względem, że zapiszemy w Konstytucji, że nie będą one podlegały ani prywatyzacji, ani komercjalizacji. Proponowane zmiany to konsekwencja nowelizacji ustawy o Lasach Państwowych. Zgodnie z nią lasy będą musiały wpłacić do budżetu ponad 1,5 miliarda złotych w ciągu 2 lat. Z tych pieniędzy będzie finansowana budowa dróg lokalnych. Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości to prosta droga do prywatyzacji Lasów Państwowych. Wieczorem zbierze się zgromadzenie Zgromadzenie Narodowe, by uchwalić regulamin posiedzenia, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Ta procedura jest konieczna ze względu na to, że 4 czerwca będziemy mieli Zgromadzenie Narodowe i pan prezydent wygłosi orędzie do narodu. Żeby to było formalne, musimy tą całą procedurę przejść teraz w parlamencie. Dodaje Ewa Kopacz. Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu ma odbyć się 4 czerwca w 25. rocznicę częściowo wolnych wyborów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Sprowadzanie pomidorów z Chin na czerwonej ostrej papryczki z Wietnamu nie tylko nie ma sensu, ale wręcz może być szkodliwe dla zdrowia. Ostrzega Włochów tamtejszy Związek Rolników. Marek Lanart. Wszystkiemu winien kryzys, zdaje się mówić przedstawiony w Neapolu raport zatytułowany wymownie Kryzys na włoskim talerzu. Zmniejszające się dochody sprawiły, że Włosi zaczęli oszczędzać na jedzeniu, a konkretnie na składnikach tradycyjnej kuchni. A tańsze, czasem znacznie tańsze, są artykuły z importu. Właśnie peperoncino, ostra czerwona papryczka sprowadzana z dalekiego Wietnamu, pomidory czy nawet natka pietruszki z Chin, soczewica z Turcji. Dokładne badania laboratoryjne wykazały, że być może również ze względu na transport, zawierają one szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne, których nie ma oczywiście w tych samych artykułach produkowanych we Włoszech. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. 9:05 w studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Piłkarze rozegrali 36. kolejkę teamowej Ekstraklasy. Wczoraj zgodnie o 20:30 swoje mecze rozpoczęła grupa mistrzowska. Lech Poznań pokonał 4-0 Ruch Chorzów i zapewnił sobie tytuł wicemistrza Polski. W niedzielę kolejorz zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Mistrz Polski wczoraj pokonał 1-0 na wyjeździe Pogoń Szczecin. Szanse na trzecie miejsce ma wciąż Górnik Zabrze, który traci już tylko 2 punkty do Ruchu. Wczoraj Zabrzanie wygrali w Bydgoszczy z Zawiszą. Zdecydowało samobójcze trafienie obrońcy gospodarzy Łukasza Nawodczyńskiego. Lechia Gdańsk zremisowała 2-2 z Wisłą Kraków. Rywalizacje w finale Tauron Basket Ligi. Czas zacząć. O tytuł mistrza Polski koszykarzy zagrają obrońca tytułu Stelmet Zielona Góra i srebrny medalista rozgrywek PGE Turów Zgorzelec. Czeka nas zatem powtórka z poprzedniego sezonu. Wówczas lepsi byli zielonogórzanie, zwyciężając w wielkim finale 4-0. W obronę tytułu wierzy jeden z koszykarzy Stelmetu, Kamil Hanas. Uważam, że jesteśmy jakby lepszą drużyną. Wiadomo, że oni świetnie grają, teraz mają dobrą prasę i tak dalej, ale wierzę w to, że jadąc tam pokażemy charakter i jak zagramy na swoim najwyższym poziomie, to wygramy. My jesteśmy mistrzem Polski, bronimy tego tytułu, ale to wszyscy trąbią, że to oni jednak są faworytem, więc to myślę, że oni będą mieć większą presję. Pierwsze dwa mecze odbędą się w Zgorzelcu dzisiaj i w sobotę. Później rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry. Tytuł mistrza Polski zdobędzie drużyna, która wygra 4 spotkania. Pozostajemy przy koszykówce, ale przenosimy się za ocean. Minionej nocy nie poznaliśmy pierwszego finalisty Ligi NBA. Obrońcy tytułu zespół Miami miał szansę rozstrzygnąć sprawę awansu do najważniejszej rywalizacji w sezonie. Walka o prymat w konferencji wschodniej trwa jednak dalej, gdyż Heat przegrali w Indianapolis Pacers 90-93. Ale w całej serii prowadzą 3-2. To był mecz godny finału. Oba zespoły stworzyły pasjonujące widowisko. Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie, a w samej końcówce mieliśmy popis trafienia za 3, choć w najważniejszym momencie akurat spudłował Chris Bosh i to m.in. zaważyło o porażce Miami. Bohaterem spotkania był Paul George, który uzyskał 37 punktów, zdecydowaną większość w czwartej kwarcie. Musiałem być agresywny, szukać każdej możliwości rzutu na kosz. Nie było dla mnie straconych piłek. W ekipie z Miami zawiódł LeBron James. Łącznie uzyskał tylko 7 oczek, przez 3 kwarty tylko raz popisał się celnym trafieniem. Pojedynek numer 6 odbędzie się w piątek w Miami. W tegorocznych playoffach Heat nie przegrali jeszcze na własnym parkiecie. Z Miami, Jan Pachlowski. A już zapraszam na kolejny serwis sportowy kilka minut po godzinie 17. Dziś pada, pada i padać będzie, a niebo stale zachmurzone. Także możliwe burze dziś, proszę uważać, to przede wszystkim na Podkarpaciu, ale także na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Wiać będzie słabo z północy, mocniej tylko nad morzem, do 65 km na godzinę. Sennie dziś, w południe w stolicy ciśnienie wyniesie 997 hektopaskali. 11 stopni najmniej dziś w Sopocie i deszcz. 12 w Koszalinie i deszcz. 13 w Suwałkach i deszcz. 14 w Lublinie i deszcz. 15 we Wrocławiu, też deszcz. 16 w Warszawie, tak samo. 17 w Tarnobrzegu, 18 w Zamościu i 19 najcieplej w Rzeszowie i deszcz. Trójka.

morning, you know it's gonna be Nie spać. Resolite dziś na początek. Zapraszamy do reklamy. Więcej. Chcę więcej. Chcesz więcej? Miej więcej. Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron i dotykowym ekranem za 1449 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16 minut po 9. Dziś w dopołudnia sięgniemy m.in. po nową książkę, tak nietypowo, w czwartek. I główną bohaterką tej części audycji będzie ona. Urodziła się w północno-zachodnim Londynie jako Sadie Smith. Pierwszą literę imienia zmieniła później. W rodzinie o jamajsko-brytyjskich korzeniach. Wychowywała się z kilkorgiem rodzeństwa. Wypisz, wymaluj białe zęby. Białe zęby to oczywiście tytuł jej debiutanckiej znakomitej powieści. Nasi słuchacze ten tekst doskonale znają. Przed laty czytał go na naszej antenie Wojciech Malajkat, którego zresztą dziś wspólnie z Agnieszką Skrzypczak o 11.50 usłyszymy, ale to będzie zupełnie inna powieść. Powieść Jerzego Sosnowskiego. Ale wróćmy do Zadie Smith. Białe zęby okrzyknięto debiutem poprzedniej dekady, a dziś u nas jej najnowsza powieść właśnie się ukazała z naszym znakiem jakości i ma znakomite recenzje. London NW, czyli North West. To takie miejsce, przez które wielu się przewinęło. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto od dawna mieszka w Londynie i zapytasz o North West, na pewno usłyszysz: o, mieszkałem tam przez jakiś czas. Właściwie większość mieszkała tam przez jakiś czas, a potem się przeprowadzili. Jest to więc swoista brama Londynu. Ludzie się przez nią przewijają. O North West, Londynie North West, czyli NW, nowej powieści Zadie Smith, opowiemy dziś w dopołudnia po 10, a ja będę miał dla Państwa pierwsze egzemplarze. Proszę tego nie przegapić, bo warto po tę książkę sięgnąć. Piosenka dnia przed nami w tej chwili, także z Wielkiej Brytanii, jak Zadie Smith, to Think dziś. Looking Too Closely. Zapowiedź nowej płyty będzie w lipcu. Hard Believer. Truth is like blood underneath your fingernails. Looking to Closely Think, nasza piosenka dnia. 21 minut po dziewiątej. Codziennie o tej porze, w dni powszednie, Jan Niebudek przypomina nam ważne piosenki minionego 25-lecia. Podsumowujemy ten czas na naszej antenie na różne sposoby, także muzycznie, bo muzyka o przemianach również wiele może nam powiedzieć. Słucham. Wolność. Ludzie na koncertach śpiewają ją chyba bodajże najgłośniej, jeśli chodzi o nasze piosenki. Tak, o piosence Żyję w kraju grupy Strachy na Lachy mówi jej lider Krzysztof Grabarz-Grabowski. Ścierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest? Dobre emocje staram się przekładać gdzieś na pewno poza temat piosenek związanych z naszym krajem. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Żyję w kraju, w którym wszyscy chcą mnie zrobić. Za moją kasę. To nie jest jakoś tak trudno się domyślić, kogo mam przede wszystkim na myśli. Mam na myśli naszą próżniaczą klasę panującą, rządzącą. Osoby, które nas kłamią bezustannie i drwią z nas, szydzą. Mam wymieniać dalej? Jadę trolów na internetowym forum. Wiwat Połonia, frustrata, wiwat dom psychopata. Ja nieudacznik, grafoman i śmieć. To był na liście Trójki przebój spory. Dwa razy wylądował na szczycie zestawienia. A to już Mariusz Owczarek z redakcji muzycznej Trójki. To piosenka, która w wersji płytowej brzmi z pewnym słowem. Oczywiście przygotowana była też wersja radiowa i to wtedy ta radiowa wersja częściej gościła na antenie Trójki ze zrozumiałych względów. Chociaż jak sięgnę pamięcią, to myślę, że na pewno nam się zdarzyło też przez pomyłkę zagrać tę wersję płytową na antenie. Dla chętnych do sprawdzenia, o jaką audycję chodzi, jedna wskazówka. Otóż piosenka pojawiła się na naszej antenie jesienią roku 2009. Dziś rozmowa o tym utworze z jego autorem szybko i płynnie przechodzi w rozmowę o Polsce. Anno Domini 2014. Generalnie my jako społeczeństwo przesuwamy się bardzo wyraźnie w stronę nacjonalizmu i to nie jest zjawisko tylko polskie, to należy rozpatrywać szerzej w spektrum, powiedzmy sobie, europejskim. Tym przede wszystkim się niepokoję, a taką dysatysfakcją największą jest to, że właśnie w stronę nacjonalizmu, w stronę prawej strony idzie młodzież, która zawsze do tej pory, nie wiem, odkąd sięgam pamięcią, zawsze była zorientowana, nie wiem,

Słucham Wolność. Doskonale pamiętam ten czas, kiedy ta piosenka była na pierwszym miejscu naszej listy przebojów i atmosferę wokół tej piosenki. To były pierwsze miesiące 2010 roku. Autopromocja. Night Marks Electric Trio. Do tego zaproszeni goście Natalia Przybysz, Paulina Przybysz jako Archeo i Spinacz jako Spinacz. Z wielką radością zapraszam na ich trójkowy koncert już dziś po 20 w programie alternatywnym. Transmisja wideo koncertu Nightmarks Electric Trio na stronie polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Szydłowska. Ten koncert to jest rozgrzewka przed festiwalem Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Autopromocja. Dochodzi 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz, witam. Panie Adamie. Panie Adamie, nowa strategia energetyczna, projekt przedstawiony przez Komisję Europejską, skupia się przede wszystkim na zapewnieniu bezpiecznych dostaw gazu w razie na przykład wstrzymania tranzytu przez Ukrainę. I na razie tego wspólnego zakupu tego paliwa nie będzie. Na razie. No, sprawa jest gorąca politycznie i rzeczywiście taka debata w Unii Europejskiej jest potrzebna. Bo przecież komisja musi odpowiadać za cały europejski rynek, a przynajmniej 6 krajów jest rzeczywiście w całości uzależnionych od tej rury. Zagrożonych. Zagrożonych poważnie. I my do tych krajów na szczęście nie należymy, więc my możemy być spokojni. Natomiast z tego punktu widzenia dobrze, że ten problem bezpieczeństwa pojawia się w debacie publicznej na tym forum. Tyle tylko, że wszystko to, co się teraz mówi, znane było od dawna. I tu problem główny polega na inwestycjach w infrastrukturę, bo to jest ta możliwość uniezależnienia się od dostawcy jednego lub z jednego kierunku. Tej infrastruktury brakuje. Tej infrastruktury brakuje u nas przede wszystkim i w całej tej dawnej, tej nowej części Unii Europejskiej. Bo w starej jest znacznie lepiej, choć też nie idealnie. Brakuje pojemności magazynowych, które pozwalałyby przetrwać w czasach kryzysu. Te unijne, obowiązkowe, obligatoryjne zapasy 30-dniowe w większości przypadków są fikcją. Te zapasy są znacznie mniejsze, bo nigdy żadna sytuacja zagrożenia poważnego nie pojawiła się. Przez całe dziesięciolecie. A te sprawy wymagają pieniędzy. I jeszcze raz pieniędzy. I tutaj same deklaracje nie wystarczą. W tych planach finansowych 2014-2020 nie ma takich kwot, bo to one są liczone w setkach miliardów euro. Nie ma takich kwot, które by to bezpieczeństwo rynku europejskiego gwarantowały. Więc ja myślę, że tu rachunek ekonomiczny i spokojne rozważenie sprawy jest ważniejsze niż nakręcanie polityczne sprawy doraźnej. Rozstrzygnięcia mają zapaść na szczycie czerwcowym, a my będziemy dzisiaj jeszcze ten temat poruszali w Euronecie o 18:45. Panie Adamie, zostajemy jeszcze przy energii. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, mozolnie idą prace nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczego. Ileż razy o tym mówiliśmy już. A firmy prowadzące te poszukiwania gazu z łupków czy ropy, no cały czas czekają na te ułatwienia, które tyle razy były im obiecywane. To słowo, bo powiedział pan redaktor, mozolnie trwają prace. Te prace mogły zostać skończone 3 lata temu, jak premier Tusk w exposé powiedział, że te kwity są już gotowe i zostaną opublikowane za tydzień. A gaz z łupków czy ropa to wielka nasza nadzieja. Panie redaktorze, to jest nasza nadzieja, tylko nic nie zrobiliśmy w tym kierunku. A po drodze zdarzyło się parę rzeczy takich, że najwięksi gracze wyszli z naszego rynku, pozostaliśmy sami, nie mamy na to pieniędzy, a co ważniejsze, wszystkie dotychczasowe próby podejmowane kończą się fiaskiem. Bo gdyby się pojawił sukces na którymś odwiercie, to wtedy wszyscy by spojrzeli odważni. I mimo tych ostrzeżeń geologów, że warunki geologiczne w Polsce są nieporównywalne z amerykańskimi i w związku z tym gaz łupkowy i tak będzie trudny do wydobycia i eksploatacji. I mimo tego wszystkiego Rząd nie potrafi się uporać z dokumentem, który powinien istnieć od 3 lat. I tutaj jest, podejrzewam, dramat polegający na tym, że ustawodawca chciałby mieć ciastko i zjeść ciastko. To się nie da tak zrobić. I zobaczymy, jak długo jeszcze cierpliwość wykazywać będą inwestorzy. Publiczne uczelnie rozpoczęły rekrutację na studia. To już prawdziwa walka rozpoczęła się. Liczba studentów ciągle spada. No stąd uczelnie kuszą przeróżnymi bonusami. Może pan darmowy pokój na przykład na cały rok. Tak, zastanawiające w tym jest to, że czynią to także uczelnie publiczne. Bo system wspomagania szkolnictwa wyższego w Polsce jest tak skonstruowany, że nawet uczelnie publiczne muszą pracować na rynku komercyjnym, bo inaczej nie dopną budżetu swoich. Nie dadzą sobie rady. I to jest niepojęte zupełnie. To skasuje większość uczelni komercyjnych, prywatnych, dzisiejszych. Z tych 300 tam bez mała zostanie pewnie parę dziesiąt. Muszą się połączyć, splajtować. To jest za dużo. Dlatego, że powiedzmy to, przez 6 lat jeszcze tych studentów będzie ubywało. No bo taka jest koniunktura demograficzna i tak to będzie wyglądało. Ale musimy brać pod uwagę jeszcze inne okoliczności. Odnoszę wrażenie, że tutaj umykają naszej uwadze, bo patrzymy tylko na te wskaźniki demograficzne. Po pierwsze, część młodzieży emigruje i studiuje już za granicą, albo w ogóle nie studiuje, tylko emigruje do pracy. Więc to jest jakiś ubytek. Trzecia sprawa. Jak się patrzy na analizy perspektyw rynku pracy w Polsce, to te nisze, gdzie jest praca, one wcale niekoniecznie kojarzą się ze studiami wyższymi. I niektórzy w przekonaniu, że te studia nie zapewniają miejsca pracy, zapewniają tytuł na bezrobociu, to niektórzy wybierają już te studia, szkoły zawodowe, szkoły ponadgimnazjalne, ponadlicealne, ale w każdym razie profilowane pod kątem zapotrzebowania rynku pracy. I to jest kolejny ubytek z uczelni. I musimy te analizy prowadzić bardzo uważnie, bardzo wnikliwie, żeby dedykować kierunki studiów tam, gdzie będzie praca. To jest podstawowe kryterium wyboru. Zgoda. Jeszcze a propos pracy. Król truskawek, polski król truskawek musiał zaorać całą swoją plantację, bo nie mógł znaleźć ludzi do zbierania tychże owoców. No i to dziwne, bo dawniej można było się wspomagać imigrantami, a teraz nawet imigranci wybierają już inne, atrakcyjniejsze warunki. No i ja myślę, że tu przyszłość jest w technologii. Niedługo powstaną te maszyny do zbierania. Jeszcze nie powstały, ale pewnie powstaną. No zobaczymy. Ma pan policję na życie? Chodzi o takie umowy ubezpieczenia na życie z funduszem. No niestety mam. Jestem umoczony w tym od chyba 12 lat i nikt nie potrafi powiedzieć, jak co z tym zrobić. No to jest, szacuje słuchacze. Się, że to prawie 5 milionów Polaków ma takie kwity. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów zajmie się. Panie redaktorze, to jest problem, powiedziałbym, systemowy. Został pan wprowadzony w błąd, prawda? Oczywiście tak. I to nie jest, panie redaktorze, kwestia taka, że nie czytamy umów, że tam już takie mityczne jest określenie, że ja to, co małym druczkiem, no trzeba tak, czytać. Nie. Nawet jeżeli pan przeczyta, to pan tego nie zrozumie. To jest taka konstrukcja słowna, już nie mówię o konstrukcji instrumentu finansowego, że nikt normalny tego nie jest w stanie zrozumieć. W końcu pan jest ekonomistą. Znacznie więksi specjaliści położyli się na instrumentach finansowych, które doprowadziły do krachu w 2008 roku. To jest drobiazg. Ja chcę spojrzeć na to z punktu widzenia systemowego, ponieważ póty państwo nie będzie chronić interesów konsumenta, nie przeciwstawi się niecnym praktykom sektora finansowego. Nic z tym nie zrobimy. Będziemy poszkodowani. Konsument jest najsłabszym ogniwem w tym systemie. Dopóki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie będzie natychmiast reagował, przecież oni muszą poddawać analizie wszystkie rodzaje umów funkcjonujące na tym rynku. Zresztą niedawny raport NIK-u pokazał, jakie to jest fatalnie robione. Mhm. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego pozwala na wprowadzanie na rynek instrumentów finansowych, które są niezgodne z prawem już w momencie powstawania i nie reaguje na to, daje ciche przyzwolenie, konsument zawsze straci. I państwo musi ten ciężar obowiązku ochrony prawnego interesu bezpieczeństwa finansowego obywateli wprowadzić. Nie ma innego wyjścia. Jeśli orzeczenie będzie na rzecz pana, umownie mówiąc, to będzie to kosztowało firmy dużo. No to będzie kosztowało, to skoro chciały oszukać konsumentów, to niech chciały teraz okraść konsumentów, niech poniosą karę. W Warszawie, w centrum Warszawy stanął pierwszy bankomat

We Exist to Arcade Fire na naszej antenie. To najnowszy singiel z ich płyty Reflector. A ja mam teraz dla Państwa zaproszenie na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkanie z muzyką z Wybrzeża Kości Słoniowej, Claret Gospel, 3 czerwca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00. Więcej informacji na temat tego zespołu na polskieradio.pl/trójka, a zapisy przyjmujemy w tej chwili 22 i 7 trójek. Można odezwać się do Kasi. Claret Gospel, Wybrzeże Kości Słoniowej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej we wtorek 3 czerwca. A to jest najnowszy singiel z Kubasa. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię potem, odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię potem do drzwi, trafisz sama. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc. Pięknie. Nowy Skubas, nie mam dla ciebie miłości, deszczu. 12 minut do 10:00, Katarzyna Kłosińska. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Jaki jest związek nazwy Ino Wrocław z Wrocławiem? Czy Ino, dodane do Wrocławia, jest tym samym Ino, które w gwarach oznacza tylko? Pyta mieszkanka pierwszego z wymienionych miast, pani Agnieszka. A mieszkający po sąsiedzku pan Marek, włocławianin, zastanawia się nad pochodzeniem nazwy jego miasta, czyli Włocławka, i też próbuje ją powiązać z Wrocławiem. Zacznijmy od Wrocławia. U jego podstaw legło imię męskie Wrocisław. Do tego imienia Wrocisław dodano przyrostek i, który służył do tworzenia przymiotników. Jego współczesną postacią jest i lub y, tak jak mówimy na przykład koza, kozi albo owca, owczy, to i w słowach kozi czy owczy jest tą samą cząstką, która została dodana do imienia Wrocisław. I właśnie w ten sposób powstał Wrocisławi, a więc nazwa, która znaczyła należący do Wrocisława. Później się ona przekształciła i dzisiaj mamy Wrocław. To samo imię, Wrocisław, lecz w nieco innej postaci, to znaczy Warcisław, skrócone do Warsz, dało co ciekawe nazwę Warszowa. Tak pierwotnie brzmiała nazwa naszej stolicy. Przyrostek owa miał charakter dzierżawczy. Warszowa to była osada Warsza. No i ta Warszowa zmieniła się z czasem w Warszawę. A zatem Warszawa i Wrocław zawdzięczają swoje nazwy panom noszącym imię Wrocisław, Warcisław, przy czym oczywiście Warszawa powstała od skróconej postaci tego imienia. A dwa miasta, o które pytają słuchacze, to znaczy Inowrocław i Włocławek, powstały od imienia Władysław. Pierwsze na cześć Łokietka, a drugie na cześć żyjącego w XII wieku Władysława II. W najstarszych zapisach dotyczących Włocławka można znaleźć formę Włodzisław. Był to dawniejszy polski odpowiednik imienia Władysław, bo ten powstał pod wpływem czeskim. Tenże Włodzisław został skrócony do formy Włocław, tam było dzy, którą z kolei uproszczono tak, że powstał Włocław z cy. A ponieważ w bliskim sąsiedztwie był inny gród o podobnej nazwie, dziś brzmi ona Inowrocław, ale o tym za chwilę, to do tej formy Włocław dodano przyrostek ek po to, żeby odróżnić jedną od drugiej. I tak powstał Włocławek. Przypomnę, jest to uproszczona postać imienia Włodzisław, czyli dzisiejszego Władysław, z dodanym przyrostkiem ek. A teraz Inowrocław. On też ma w sobie tę nazwę Włocław i właśnie ta nazwa była podstawą wielu form nazwy tego grodu używanych jeszcze w XI i XII wieku. I żeby odróżnić to miasto Włocław od Włocławka, który wtedy też się zwał Włocławem, dodano łacińskie określenia wskazujące na to, że mamy do czynienia z czymś nowym. Na przykład juvenis, czyli właśnie nowy, młody, in novo, czyli na nowo. I wtedy powstały nazwy typu in novo Władysław albo juvenis Władysławia. Pamiętajmy, że wówczas wszystkie dokumenty sporządzano po łacinie. I z tych właśnie wyrażeń in novo Władysław czy juvenis Władysławia powstały skrócenia i te skrócenia dały formę Inowrocław. A zatem ino, które występuje w Inowrocławiu, nie ma pochodzenia gwarowego, tylko łacińskie. Katarzyna Kłosińska, bardzo dziękujemy. Kolejne spotkanie z panią profesor na naszej antenie jutro po 9:00. A przypomnę, że dziś po 10:00... To takie miejsce, przez które wielu się przewinęło. Jeśli rozmawiasz z kimś, kto od dawna mieszka w Londynie i zapytasz o North West, na pewno usłyszysz: o, mieszkałem tam przez jakiś czas. Właściwie większość mieszkała tam przez jakiś czas, a potem się przeprowadzili. Jest to więc swoista brama Londynu. Ludzie się przez nią przewijają. Po 10:00 spotkanie z Zadie Smith i jej nową powieścią London NW. A w sobotę po 12:00 nadawaliśmy m.in. z Islandii. To teraz takie muzyczne wspomnienie. Do 10:00. Gus Gus. We have made our mistakes over. We have gone up and down, over and over. Make me this time. Oh.